ایرانی این ساعت مرضیه ترانه یک دل و صد آرزو رو در مایه شوشتری میخواند. سازنده آهنگ منوچهر لشکری، شعر ترانه از شاه زیدی. خوشا که کند بای به سوی من نگاهی، به خدا کش شیدار نباشدم گناهی. من که هنگه من که هرگز نگشودم به کسی چشم یاد، دارم امروز به جان تو تمنای تو را. من که هرگز نگشوده به کسی چشم نیاز، دارم امروز به جان تو تمنای تو را. به خدا می کشده حسرت این قلب که چوشم نکنم گرم، چرا قلبت شبهای تو را Yeah. گردش چشم سیاه مست تو، سرمستم که به جهانی ندار، به جهانی ندار، مستی صحبای تو را. Thank you. چه خبر دارد از دلم، از من و از کار مشکلم، دیگر چرا عشق سوزان پنهان بدارم زیانان، دیگر چرا عشق سوزان پنهان بدارم زیانان. از من و از کار مشکل.